أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. اس بڑی آیتونو کی حالت د مشرک انسان اللہ ذکر کئی، چې د مشرک انسان حالت دا دے که تکلیف و مصیبت پیراشی نو دے بیا نہ امید وی نہ شکر وی، او که تکلیف تے نہ لری کم او سو خوشحالی و تو اورسم نو دے وی اگر تکلیف اگر تلریشی او فائدہ و تو اللہ اورسی بطور استدراج ڈیل ورکئی مولت ورکئی نہ دے پوئنشی دے وی دا اللہ ڈیر لوی احسان دے پما بندے. او دا کو قانون دا دنیا دے کل تکلیف نہیں او کل خوشحالی نہ دے نہ شکری بیا مستی کئی فخر کئی. نو بڑی آیتونو کی اللہ حالت ذکر کئی دا مشرک انسان. ولئن اذقنا الانسان او کچرے اس کو من مشرک انسان تا منا دخپل طرفنا رحمتن سمیرو بانتیا ثم نزعناها منه بیالری کو مونگ دے میرو بانتیا لرا منه ددنا انہو لیئوس کفور یقیناً دے خامخان نا امید و نا شکروی. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتن او کچر اس کو مونگ مشرک انسان تا بیمان انسان تا مننا دخبل طرفنا رحمتن سمی روبانتیا بچے والا ورکم کاروبار انی کاروبار والا ورکم دغرنگی سبلا مسئلہ و تنا پیخی ا تکلیم مصیبت تلرکم خپل رحم و کرم پیوکم. ثم نزعناها منه بیان لری کو مونگ دے میرو بانتیا لرا منه ددنا. اللہ وی دغ خپل کرم خپل احسان خپل نعمت خپل میرو بانتیا اللہ وی داتے ند لری کم واپس بچے ڈیر پسوالون غختی وی اللہ وی زور کم خو بیاتے ند دا بچے واخلا کاروبار ہی اللہ وی زور کاروبار ورکم لگ مد اوشی خو بیاتے نہ دا کاروبار وخلا نہ بزے دلی چدے پدغ حالت کیوں شکریہ دا اللہ ادا کی زکد مومن شان بدائی صفت نہ مومن دارے چدے بچے تو ورے ورڑ کیا نہ کیا نہ بچے دا اکثر دا غٹا لکا ندری کی چھے لیٹ رہے شنو میں چھے دے والے والان دے انہو لیعوسن کفور د مؤمن شان بدای چې دې په هر یو حالت کې شکر گزار د الله په یو موقع یو دور یو حالت د زمانی په بد داسې ناراضی چې دې پاغه کې د خلینو د ناشکرې الفاظ ادا کی او دا مشرک دا بېمانه انه لیوس کفور مؤمن باندې کوم مهربانتیا لو وکي او بیا په د مهربانتیا په ځای تکلیف راولي نو هغه څه وایي انا لله و انا الیه راجعون که څوک دوی چې بچی دی الله واغستو دی دا نه وایي چې غرق شو تباه شو نه داسې هم نه وایي چې یا الله صرف مونږ دې لیدلی یو نعوذ بالله من ذلک نه دی وایي انا لله و انا الیه راجعون یقیناً مونږ د الله یو مونږ دې الله ته واپس تلونکي یو د الله امانت و مال یې راکړی و الله واپس واغستو او یا ساته په جون چې سړی هغه امانت خپل مالک ته حواله کړي نو دا ډېره بهتره خبره ده تا سره یو تن امانت کېغوستو نه چې په جون دغه امانت واپس ورکړي نو ښه ده که نه دا بچی و دا امانت و د الله تا له الله امانت درکو نه چې دا امانت یې دنه واپس واغستو نو ته خو خوشحاله شه چې الله امانت دی واپس واغستو دانه چې ته د ناشکرۍ الفاظ د خولې نه ادا کړه دا ولې وشو صرف مونږ لیدلی وو د کله نه چې دې سپیرو سره ملګري شو قرآن والو سره ښا د ورځه مو نه لیدله بچي مړه شو کاروبار هم تباه شو دا وشو هغه وشو جنګ جګړې دي تکلیفونه مصیبتونه دي دا د مؤمن شان بنی دا د مؤمن صفت بنی بلکې دا د مشرک او د بېمانه حالت ته دا د صفت ته چې الله وی مهربانتیا په حکم او بیت لرکم انه لیوس کفور یقینا دې لیوس خامخا نو امید وی کفور ناشکر نو امید د هر چان نو امید د هر چان هغه د کندو دا خزو مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل فرمایل او خزو تاسو می جهنم کې ډیر ولید خزو حیران شو وی حضرت ولې او دا دو وجو نه یو دا چې تاسو لعنت ډیر وای خیر ډیر کوي نه څه خبر او سټ تی ماچ او ځواني مرګ مړ شي او د ټرک د لاندې راشي خزی لعنت وی ډیر کنه او دویم دا چې تاسو ناشکری کوي خاون به خو خیال ساتي خو به خوشحالی او که یو ورځ تکلیف مصیبت راغو نه دا به ناشکری کوي وایي به د کله نه چې راواده شویم دې کور ته ښا د ورځ مې ونه لیدل زه اکثر دا خبرې کوم بیا ماته ملګري ووایي داسې ښکاري جوړ تالې ښه زړه پخ کړی دی څنګه نو د دې خبرو تا ته څنګه پته ده مونږ ته پته لګي که نه د چا د خولې نه خو واورو څوک فریاد وکړي وایي داسې چلو شو نبی علیه السلام فرمایي ما جهنم کې ډېرې ولیدې او ښځو د دې دوه وجو نه یو لعنت ډېر وایې او دویم دا چې ناشکري کوې تاسو د مشرک مثال هم لکه د ښځې دی که خوشحالي خو دی الله یادی خو چې خوشحالي لاړه نو بیا نه امیده دی او ځینې پکې وایي بچې نه کېږي نو وایي که تو ته یاره د الله نه سوال کوه مړه وایي زمونږ خو الله نشته استغفرالله وایي د چا به الله یي د هغه نه به سوال کوي زمونږ خو وایي نشته مونږ به د چا نه سوال وکړو تا د ناشکرۍ خبرې مه کوه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږي د الله د مهربانتیا نه خلق نه امید شي اکثر باران نه وریږي نو خلق نه امید شي کنه وایي بس په مونږ باران نه وریږي الله پې باران ووري من امید کېږه د الله رحمت ډېر فراخه دی زما استاد نظر هغه فراخه نه دی د الله مهربانتیا دا الله رحم غډیر فراخ دی. لا تقنطوا من رحمت الله. ندلت موی انه لیؤوس کفور, یقینا دے خامخا نو امید کفور ناشکر ہے, ناشکری کر. زیو نعمت دا الله واغستو, نہ نور نعمتن دا الله خوشتا کر, نہ دے بدا غٹول ناشکری شروع کی. مڑوی دی نورو بچو تا بیا ساجت دے نو چی دے را کری دی, اوی چی زوی نرا کی نوی دی لونو تا ساجت دے چی لونو را کری, ناشکری شروع کی. لونو بے کی گی دے بدا زوی سوال کری, نو چی زوی اللہ ور کی او بیتن اللہ واپس واخلی, وی درے کم قدر تے اوخیم دتے اللہ اوخی چی زوی میں در کو او بیتن واپس واخلی, نو دے ناشکری شروع کی, نا امیدش او نا شکری کئی. الگ کم نعمت در کڑے دے لونہ نو پدیم شکری ادا کا کنا دے وی بودی زوی سر بیدا لونہ مغستے وی کنا بس. انہو لیوسن کفور, بیا مخ کی اللہ وی ولین ازقناہو نعما آباد دورا امسد ہو, او کچر اس کو منگ دتا سو خوشحالی باد دورا پس د تکلیف و مصیبت نا مسد ہو چر سے دلو دتا دگ تکلیف تے نہ بیا لرے کم او بیا پہ سو خوشحالی راول لیقولن نو خام خا وئی دے ذہب سیئات عنی لاڑل تکلیفنا انی زمانہ دیر کلے جندے جی مزید او چرچی دی لاڑل تکلیفوں مصیبتوں ختم شو نہ پکار دے شکریہ ادا کی دا اللہ انه لفرح فخور یقینا دے خام خام مستی کو ان کے پلار بروانی مست مست او فخور فخری کو ان کے فخر بکئی تکبر بکئی لوی بکئی زان تبوچت وئی او بل بوتا سپخ کری انه لفرح فخور پختانم وی غریب دی اللہ نہ مالدار کئی اول پہ تکلیفوں مصیبتوں پاگے کی جن تیری گی خوچ اللہ والا مال دولت ور کی نو بیا دا سے روانی توے جوڑ دا اسمان درا ٹنگ کڑے دے دا اسمک درا ٹنگ کڑے دا دا خون رد پا حکم باندی ولاد دی انہو لفرح فخور بیا چھ لاس ملاوی نو دوگو تے بدر کئی اول چھ غریبی نو غار بدر کئی ملاوی گی با خوچ لگ مال دولت پا سر راشی نو بیا بے خبری میں ڈوانشی جامعے میں ڈوانشی کوٹے میں ڈوانشی گاڑے مسرے ڈوانشی ادگرنگے آدتنے میں ڈوانشی بیا چھ لاس ملا وہی نو دا دو گوتے بدر کی غریب بیا بدی شی تب خیار دوست خمل گرے بے او چھ ورزی پاگا با بد لگے یو بدا زمان دا سٹیٹ سڑے نہیں دیکھا او پلار خو بے امگ غریبی امگ زارا آدتنے بھائی لکه پلار چرته راشي او څوک دې تپوس کې دا څوک دی دا وي زمونږ زمیندارو دا زمونږ زمیندار دا زمونږ گاوند کې تیر شو انه لفرح فخور څوک دا مې د پلار مرګر انه لفرح فخور یقینا د خامخا مستی کوونکی وي فخری کوونکی د کلیوزه خود نر خموزه د کلیوزه خود نر خموزه مال دولت اللہ در کو خدا اللہ دا شکریہ دا کول نموز دا اللہ را تابداری نموز چی مال دولت ہم دا سرائی آتا کے تابداری دا اللہ می دا خو نور نلا نور دا بہتر خبر دا غریب سر بے امدادو کے دا اللہ پا دین بے ہو لگے خدا نے چی تپایا شوی لگے غریب سر یو روپے امداد نکے از یہود خبر دا ان اللہ فقیر و نحن اغنیہ یقیناً اللہ محتاج رہے ہو منگ مالدار رہے ہو نو اللہ دا اللہ اوگی منگ مارکو اللہ با پخپلا مارکڑیو کنا وی منگ دا اللہ اوگی مارکو نو دیم بیاوی دا اللہ اوگی منگ مارکو نانت دا اللہ اوگی ممڑو وما من دابتن فی الارد الا اللہ رزقو تاسو اولو نستر سمر زندہ سر چے پا مقدس مکدی اللہ وی دی ٹولو لرزق زورکو تالیم زدر کومو دیلیم زورکو مستی مکوا تکبر مکوا. لقمان حکیم چې کله خپل بچی ته نصیحتونه کوي سورې لقمان کې برش ناغم نصیحتونه هم په دې ډول باندې دي چې ته تکبر مکوا مستی مکوا چا ته اربوز م پړسوا تندې مروانوا دا کوا دا کوا هغه نصیحتونه ورته نو انه لفرع فخور. اس الا استثناء را دی مخکنا الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. الا الذين لكن هاكسان صبروا چکلک شو بتکلیفون مصیبتون باندی وعملوا الصالحات او عمل کړنی کو په طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې اولئک لهم مغفرة واجر کبیر. دا کسان د دوی د پاره بخنه ده او اجر لوی دی. الله وی چاچی صبر وکړو کلک شو په تکلیفونو مصیبتونو باندې مسله بیانولا رد شرک کولو مقابل کې دا قسم خلقو چې کله نا شکر او کله نا امید او کله متکبر او کله مستی کوونکی داسې قسمه خلکو ته مسله بیانوله. نو خامخا یو تن چې ناشکری کوي نو تا ته به هم څه ناسه وایي که نه، چې د خالق ناشکری کوي نو ستا خو به کوي کوي، چې د خالق نه ناامیده شو نو ستا نه به هم نا امیدی که نه، وایي به رک شه منه ته مونږ ته مسلې بیانې. دغرنګه چې یو تن تکبر کوي لوی کوي مستی کوي ناغه ستا خبره چرته منی. قارون د موسی علیه السلام خبره منله، فرعون او حامان هم ځان ته سویل، آیا د موسی علیه السلام حکم یې منلی؟ نمرود هم ځان ته سویل، د ټولې دنیا بادشاهو د ابراهیم خلیل الله د هغه غریب او مسکین سړي خبره منلی وه. نو ستا خبره به هم نه منی، الټه تکلیفونه به رارسوي، څوک به وي اور ته غورځه، څوک به وي په سولۍ کا پانسی کا، څوک به وي لاس پته کټ کا، څوک به وي جلاوطنې کا. لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. شعیب علیه السلام ته نو ویلې و شعیب د کلي نه به دي وباس. نو علیه السلام ته ویلو او به دي وجنو، وی اوکی فیصلہ پا میں ووروے زنی ریگا. حضرت حود علیہ السلام تے امویلو، صالح علیہ السلام تے امویلو، لقد کنت فی نام مرجوان قبل هذا. امدی صورت کے برش مونگ ویل چی تب پلان کی زی تزی تا تب اموی ستان خو زمون دیر امیدونو دیر تمیوی، مونگ ویل گل بار تزی خیخی مسئلی با ازدکی مونگ تبیوکی تایل دا خبری شورو کی رکشا مڑا نیاد ساتا دانا جی تو دا مسئلہ پرے دے صبر بکے، تکلیف و مصیبت برارسی کو سب کے صبر بکے. وعامل الصالحات او طریقہ دا پیغمبر پاک بن پرے دے، طریقہ دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن پرے دے، عمل بکے داغ پا طریقہ بندے. نو اولائک لہم مغفرتن بشارت، دا کسان دا دوی دا پارا بخنا دا و اجرن کبیر او اجر لوی دے، کل عظیم و یو کل کبیر و چې الله یو شی ته لوی و یا به څومره لوی وي. باسان چې یو تن له انعام ورکوي نو زما ستا پرنګ انعام به ورکوي، سو تاسو زرداری کوي یو تن له انعام ورکوي گفت ورکوي تحفه ورکوي څه به ورکوي، پنجا کدسا څه به ورکوي، خامخاص لوی گاڑے به ورکئی یا د سرو زرو تما به ورکئی یا د سپینو زرو به ورکئی سناسه خو به ورکئی کنه، بادشاہ چې یا به پلاټ ورکئی. باس سړی چې څومره لویږي دومره داغه تحفه داغه انعام هم لویږي کنه. پاتې الله چې مالک الملک دی، تؤتی الملک من تشاء دی و تنزع الملک ممن تشاء دی و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. اغا ذات اغا چی یو اجر تلوی ہوئی ابو سمر لوی اغه چې خپل تابعدار بنده ته وای چې زب تعالی انعام در کوم اجر به در کوم تحفه به در کوم اغه به سمر لوی لک تصور وکې نزک وای و اجر کبیر اس تسلی فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک و ضائقم بی صدرک فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک شاید چتو اے پیغمبر علیہ السلام پری خودن کے دبازی حق مسلی یوحا الیک چوہی کولی شتاتا و ضائقم بی صدرک او تنگیگی پدی سرا سینستا او سینہ پدی تنگیگی ولنا ای یقولو دا چوائی دوی لولا انزل علیہ کنزن ولی نازلن شوا پد باندی یو خزانا او جا اماہو ملک یا رادشی دد سرا ملکن یو فرشتا انما انت نذیر یقیناً تیر ورکون کے واللہ علا کل شیئن وکیل او اللہ پار یوشد باندی زیموار دے فلان لکا تارکم بعد ما یوحا الیکا شاید چیتا اے پیغمبر علیہ السلام تو السلام تارکن دا ترک ندے ترک وی لکھی گی پری خود ہوتا ترک موالات سو مطلب شو چه وطن سر دوستی پری دے کنا شاید چه تا اے پیغمبر علیہ السلام تارکن پری خودن کے بعض ما یوحا الیکا دا باز حق مسئلے چه وحی کولے شیتا تا سو مطلب شو کل کل سڑی تا بیانون کی تدا وسوسہ راش زڑ کے دا خبر راش چدا زکم مسئلے کو دا ٹول مسئلے پہ دے خل کو خن لگی الگ مونگ چکم مسئلے کو ٹولے پخل کو خلے گی پخل کو ٹولے خلے گی نہ لگی کر زڑ کے راش یرا اغا مسئلہ پریدا مبیانوا چھے کما بخل کو خنے لگی خلق سل خبا کے خلق سل زانتا مخالف کے اغا مسئلہ و تا بیانو چھے کم دخل کو دا خواہش مطابق تھی نئے پیغمبر تا دا کارو نکی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کار کولو دا ارادہ راغلی و چرتا موتا تا وائی سوائی موتا تا وائی چت چرتا دا کارو نکی سورہ یونس کی خوی رت ویلو کنا ایت بے قرآن غیر حازا او بدل ہو آیت نمبر پینزل لسم کی زبرگ راغلے ہو تا تے ویل روڑ قرآن بیر دے مسلینا یا بدل کا دے لر قرآن بیانو خود دا مسلی پکی مکو چار سا اللہ کی عالم الغیب اللہ دے لائق دے عبادت اللہ دے حاجت روا مشکل کو شاہ دا اولاد ورکو ان کے دا بیمارو خکو ان کے یو اللہ دا خبری مکو او کبھی چھ قرآن کے امدادی نو آسان خبر او بدل ہو بدلے کا دس اس کتاب تلان سوان چو چھے دا ہر چاہ دا خواہش ہو دا خوشحالو لو خبری پکی بریلیان دا غین خوشحالا دگرنگے دیو بندیان دیکھ بندیان دا غین خوشحالا ہر پارٹی پکی خوشحالا دا سی کتاب را واخلا نو کل کل تان تا بزڑکی دا خبر رازی خواست نچے دا سی ہوگی فلعل لکا تارکم بعد ما یوحا الیکا شاید چی تا اے پیغمبر علیہ السلام پری خودن کے دا باز اغا مسئلے چی وحی کول شتا دا ٹول نہیں آدھے باز آدھے کل ما یوحا پخل کو بد نلگی بلکہ باز ما یوحا پخل کو بد لگی نو کل کل وہم راضی چرا کل ما یوحا م بیانو بلکہ باز ما یوحا اغ بیانو باز ما یوحا م بیانو اور دعائے قم به صدرک او تنگی کی پدی سرا سینستا خام خاج تم مسئلہ کے او بل تم مشرک او کافر وئی نسل بدن تنگی کی چته حق مسله کې او بلوی دا غلط لګیا دي اولیاء نه مني شفاعت نه مني عذاب قبر نه مني نوې دین روړې دي د مشرانو دین روانه د سړی زړه تنګیږي کا نسړه متنګو سوره آراف کې تاسو لوستیو فلا یکن فی صدرک حرج منه ندی شي تنگسیا پسینستا کې د بیان د قران نه اسنه چې د قران په بیان سره زړه دې تنگ شي سینه دې تنگ شي دوی میا د سوره آراف کې تاسو لوستیو ندل تموي تنگی کې په دې سره سینستا دا ولی ای یقولو اغه اعتراض ذکر کوي اغه وجو علت د زړه د تنگې دو ذکر کوي چې زړه تنگی کې په کوم خبره په اعتراض باندې یا ساده دنیا کې د ټولو نه آسان کار اعتراض کول دي سکولی اعتراض کول خبره به توکي او ګړه به اعتراض بر باندې وکي سړی زړه تنگ شي ای یقولو دا چې وایي لولا انزل علیه کنز ولی نازل نه شو په ده باندې یو خزانه یا ولی رونه لېږلی شو په ده باندې یو خزانه که دې د الله پیغمبر وي په کار ده چې دې مالدار نوکران چا کران وې بنګلې وې اوس به موی کنه کدی دا الله تابعدار او دې واقعي په قرآن پوهېږي دا الله ولي وي نو په کار ده چې د ښه غټه بنګله وې نوکران وې ګاډې وسنه دا وسره و هغه سره زر سپین زر یا ساته کمال دولت دا د الله د محبت نخه وې د قارون نه به حضرت موسی علیه السلام لوی مالدار وې کباسات او وزارتونه دا د الله د ولایت او د دوستۍ نخه وه ابراهیم علیه السلام به د نمرود په ځای بادشاه وې د هغه نه به لوی بادشاه وې د چا مال دولت وزارتونو بادشاهتونو ته مه پسخېږه لیس منا من لم یتغنا بالقرآن نبی علیه السلام فرمایي نه دې زمانه چې څوک غني نه شو په قرآن باندې بې پروا نه شو په قرآن باندې خلکو ته مه پسخېږه ته شکر به دیو باسا چې یا الله صحیح عقیده او صحیح عمل دې راته نصیب کو سترګې پټېدلو جهنم ته غورځېدلو او کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها سترګې پټېدلو جهنم ته غورځېدلو یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې سترګې دې رانه کولو کې او د عقیدې او د عمل اصلاح دې رانه وکړو او په دې فرفتن دور کې وس او توفیق دې راکو کلک ټیم دے او کډیر ټیم دے خو خپل کتاب ته لیکین ول پرې باندې شکریا دا کدا مو پس خې گا خلکو ته نه دې به اعتراض کوي لولا انزل علی کنزون ولی راون لګل شو په د باندې کنزون یو خزانه او جاء ما هو ملک یارا دې شي د سره ملکون یو فرشتہ پکار د سره یو فرشتہ ګرځي د دو په حفاظت باندې ماموري یا فرشته د دې د پاره چې فرشته مونږ د ځانو خي ادا خبره مونږ ته وکړي چې دی واقع د الله پیغمبر دی او قرآن واقع رښتینی د الله کتاب دی نو کوم دی دوی خو مالدارم نه شو خزانه مل رانغه او فرشتم رانغه جواب انما انت نذیر دا مخکې چې کوم کارونو داره چا کارونو دا خود خالق کارونه دی دا الله کارونه دی سوک مالدار کول او دا غرنگی چاله فرشته را لیگل دا خود الله کار دی تسی انما انت نذیر یقینا تا یرا ورکون که ستا کار یرا ورکول دی بیان کولی تدعی مدعین والله علا کل شیء وکیل الله پا هر یو شیز بانده وکیل زیموار دی وکیل الله دی تنی تا ته چې کوم کار کوم ډیوټي حواله ده تا هغه کار سرته رسوه نور الله وکیل دی الله ذمهوار دی که چاله توفیق د ایمان ورکوي خو ور به کي او که نه ورکوي نو دا الله اختیار دی څوک چې تبوس کولو والا نشته اوس زجر به انکار قرآن بیا ام یقولون افتراو یا وای دوی جوړ کو دی قرآن لرا محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه اعتراض کولو په نبی علیہ السلام چې دا قرآن دا الله کتاب نه دی بلکې دا محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی. قل هو پیغمبر علیہ السلام فاتو بعشر سور مثله راوڑے لس سورتنا مثله پشان دی قرآن مفتریات دزان نہ جڑ کڑے شوی ودو من استطاعتم من دون اللہ را مدد کیا سو کس تاز پتوان رسی کی بے دال لانا ان کنتم صادقین کچری تاز رشتنی ام یقولو نفتراہو یا وای دوی جوڑ کو دے قرآن لرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دزان نہ جواب کئی قل او پیغمبر علیہ السلام مطالبہ د لس سورتنو د منکرینو د قرآن فاتو بعشر سور مثله روڑے لس سورتنو پشان د قرآن مفتریات دزان نہ جوڑ کڑے شوی او کستا سو وس انر سے دو ودعو من استطعتم من دون اللہ را مدد کیا غصوب چستاس و پتوان رسی کی بید اللہ نا لات بابا را مدد کے منات بے عزا بے حبل بابا را مدد کے امداد تے اگوارے او لس صورتو نروڑے کورا کل دا یو صورت مطالبہ کئی کل دا لس صورتو نکا ادھا یو صورت مطالبہ چی کئی نو آگا دا ٹول نکئی چی ٹولی قبیلی را گنڈے شے او یو صورت روڑے دل تدلس صورتوں مطالبہ کی تفصیل پہ ما مخکم کر دل تدلس صورتوں مطالبہ زکا کئی چھ قریش لس قبیلے وے قریش سو لس قبیلے وے نو داغ یو یو نا اللہ مطالبہ کئی چھ لس قبیلے زی یو یو صورت روڑے سو کے یو یو صورت روڑے او کستاسو وس نرسی نو خیر اگر کم چرا مرد کوے داغی نم امدادو گوار کہ دیش استان سو سوال قبول کی او کل کل وی سور بنی اسرائیل کے برائشی دیو سورت مطالبہ کئی نوی پیریانم را مدد کے غون را مدد کے را یوزے کے دزان سرا ٹول اتفاق بری خبرو کے او یو سورت روڑے دا قرآن پشاند دا سا ٹوکی خونے دیشی دا قرآن پرنگ یو سورت بپیش کے دغرنگ یو ٹکڑا دا کلام بپیش کے سورت وی لکی کی قطعت الکلام تا یہ بھی ٹکڑے دا کلام تھا نو دل تا مطالبہ دا لس سورتنو زکا چی قریش دا لس قبیلے وے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پس کچری قبولتے ہو نکڑستاسو او قرآن والاو فَعَلَمُوا علماء مانا کئی فَعَلَمُوا فَاسْبُتُوا نو کلکشے پوشے سا مطلب کلکشے اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ چیقنن را لے گلے دے دے قرآن لرا بعلم اللہ پیر چیقنن را لے گلے دے دے قرآن لرا بعلم اللہ پیلم دا اللہ سرا و اللہ الہ الا ہوں او نشتر بلا جت روا بی دا اللہ نا فہل انتم مسلمون آیا یہ تاسو غاڑ کی غستن کے دے خبری تا چی قرآن دا اللہ کتاب دے فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ پس کچری قبولتی او نکڑا ستاسو سمدلو شو تاسو مطالبت نوکڑا د یو صورت د لس صورتنو نکستاسو دا خبر تسلیم نکڑا یعنی صورت پیش نکو فعلمو نکلک شے پا دی خبر باندی انما انزل بعلم اللہ چیکنن را لگلے دے دی قرآن لرا بعلم اللہ پا علم دا اللہ سلام سمت لو شو دا قرآن دا اللہ را لے گلے پخپل علم سا اللہ تا پتا و دا خبر و تا معلوم و چرا دے خلق و دا اصلاح دا پارا کم قسم کتاب بکافی اللہ تا دا پتا و چرا دے مخلوق دا ہدایت دا پارا دا دے آخری امت دا ہدایت دا پارا کم قسم کتاب بکافی وی اللہ تا مکٹول معلوم زمون دا وس او دا طاقت مطابق کتاب را لے گلے اصر بقر آخر کے تاثر اس 286 کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسا تکلیف نرسی اللہ اس یو نفس تا مگر مناسب توان دا نفس دا مو ہے چی قرآن گران دے ولی اللہ تا پتہ نو تو تا معلوم نو قرآن انتہائی آسان کتاب دے والله اله الا هو مساله پکې سره مخکې ویلو الله تعبد الا الله دلته جز را واغستو الته کلو عبادت دلته توس جز را واغستو والله اله الا هو او یقینا شاندارې چې نشته ری بلایت روا بيدان لانا فهل انتم مسلمون آیا یہ تاسو غاڑ کی غستن کی دے خبر تا یا دے مسئلے تا چھ قرآن دا اللہ کتاب دے حق او سچ کتاب دا اللہ دے غاڑا ہو تیک دے سوک سوک ہو تیک دے الحمدللہ من کانا یرید الحیات الدنیا آسوک چوی چیرا دکی دا جند دنیا وزینتا او دا ڈول سنگار دا دی بی عمل الاخرہ یہ لفظ بلگی دلتا اگر سوک چی وی چی ارادہ کئی یا غواڑی اجر دا جن دا دنیا وزینتا ہاں او ڈول سنگار دا دی پا عمل دا آخرت باندے کل کل یوتن عمل دا آخرت کی دا سر پارا دنیا دا پارا یار تنخواہ پی واخلمو چاندہ پی واخلمو دا پیو کم آگا پیو کم وزینتا ہاں او ڈول سنگار دا دی خلق ما تا قاری سے بوئی خلق ماتا مولانا سے بوئی سما عزتو کی پیزار رات سم کی دغرنگے توشک ماتا پری دی متک ماتا کی دی وزینتا دا ٹول دے کے رازی ڈول سنگا چر دا زون چی مخکے سٹ ماتا پری دی وزینتا روجی زان تیک دی وخا ماتا را مخکے گئی دغرنگے سبزی زان تیک دی او چرگ ماتا را مخکے دا گئی وزینتا اڈول سنگار دے پا عمل دا آخرت باندے عمل دا آخرت تے خود دا نیت سرے اگر دنیا دے کہ ما تے پیر دنیا اجر ملوش نو اللہ وی مونگ بسو کو نو وفیل ایم آمالوں پورا بور کو دوی تا آمالوں بدلی دا ملون دا دوی فی ہا پا دے جن دا دنیا کے التے سا آخرت کی سنیش تخا اللہ وی دنیا اغختن دنیا بور کم وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ او دوی پدی کے لا يُبْخَسُونَ تاوانی بنکڑے شی دانا چی عمل دیو او اجر بلک درکڑے شی نانا پورا پا پورا بدلا اللہ وی در بے کم تو چیزت غواڑی عزت بم در کم مال دولت غواڑی اغا بم در کم خویا ساتا خیرت کے دی اجر نشتا اللہ پا خپلا وی اولائک الذین داغ کسان دی لیس لهم فی الاخرت چی نبوی دوی دا پارا پا آخرت کی الا النار مگر اور تو بے جنت جنت منت نشتا اور با استار پارا جہنم تبزی ما چی نیکا عمال کری دی پنزوس کسان میں ہاپی جیان کری دی قرآن میں ہوتا ہی پچ کڑے دی او دا دمر ختمون میں چی کڑی تراو کی او دا میں دا پنزوس کالے میں چی امامتی کڑی دا ولی غزما عمال تو شو وحبی تو ما سوناو فیا او برباد شو اغا عمال سوناو فیا کسبو فیا چی دوی کڑیو با دیکی دنیا کی چی دیکم عمال کڑیو اغار سا برباد شو و باطلو ولی حق نو دا مونگ چی سکول دا حق مونگ نکول نانا حق دے چر دکول و باطل ما کانو یعملون او باطل دیا غصا کانو یعملون چود وی عمل کون کے حق خو بالو چی آخرت دے لکڑا حق بالو چی آخرت دے لکڑا نتا خو دنیا لکڑا عمل حقو خو دا حق با علا پا دے یدو چی آخرت دا پارا دے کڑا خو چی کل دا دنیا تم دے اکڑا اجر دنیا دے پی واغس مزدوری دنیا دے پی واغس تا نو یا ساتا دا عمل دے باطل شو عمل دے برباد شو اخرت کی دیس اجر و بدل نشتا مولی سیب واخل پی تنخا پا ختم پیسے واخل قائری سیب معشوم تا سبکو خایا واخل تیسل دو سوا خو یا ساتا اخرت کی دے اجر و بدل نشتا گوری مونکا وایو دا خبر او تا تا کوچی ماخل مونک دبانی خفا کیگو چه زانس تڑی که خوچه دل تڑی پی لگه مزدوری واغستا دا آخرت دا غلوی اجر و دلوی مزدوری ندی زان محروم کن یه رو وی دی سره دیر غم ده وی اخلوی مونگا وی غمی دی سره ده تنخوابی مونگا خلو وی غمی دی سره ده سو مونگ روری مسلمانی خفکی گو ده بند چه زانس تڑی که عمل که خود دنیا دا لگه مزدوری پی اخلی او قرآن وی اخرت که دیس اجر نیشتا جہنم تا بزے عمل دے برباد شو عمل دے باطل شو نو مونگ زکا پتا خفگی گو مونگ سر زکا غم دے چی تا جہنم تا زی نو مونگ سر غم دے مونگ دے دلا سر آنیسو او بچ کو دے خو تا زان نبچ کی نبی علیہ السلام فرمائلو او خلقو پتا سو سچل شو زم دلا سے نیسم پزورم رامنی کوم د جہنم نم بچ کوم او تاسو زمان زان پزور اخلاص ویو جہنم تا زان غرزوے دا پتاو سچل شو نمونگیم بچ کو غزدوی زان نبچ کئی او یر زینو کو جائز کری دی و قرآن جائز کری دی دیوی زینو کو جائز کری دی قرآن دل جائز کرل واخلا اخیرت کی دیجر نیشتا جائز کرل دلکن اگا سوک چیوی چی غواری اجر د دنیا اور ڈول سنگار د دے پامل دا آخرت اللہ وی زبول پورا ورک خو یاد ساتا لیس لہم فی الاخرت الا النار آخرت کے دل اور دے گورے جہنم تو بس عظیم علماء چی وہی چیرہ جائز دی ناغی مطلب دالے چیرہ دنیا کی مزدوری واغستا دا مزدوری جائز شوا خو آخرت کی اجر نشتا ان دا وی خو دیخو نیمگڑی خبر اوری و پورا اوری نا شیخ صاحب درس کولو وی سمسارا حرام دا ایوتن نمگڑ خبر آوری دا پلار تیرے دو خبر مشہور کو ایراشا کنا پنج پیر مولا کو نوی مسئلو کا وی چی سنگتارا حرام دا شیخ صاحب لجی خبر را گو وی خبر خود دان سی دا آغویل وزڑی ما کو سمسارا یاد کردی ما سنگتارا کل یاد کردی ندیم خبر نیم آوری او بیا کئی الگا پورا خبر آور زان پی پوک یو آیات گوری نو فیلی ما مالا هم فیا و هم فیا لا یوب خسون دسی پا تکبری ہوئی کاکا دوی میات مو پسی ہوایا چه دوی میات کس ہوئی اولائی کل نزین لیس لهم فی الاخرت الا النار آخرت کے دل اور دے عمل دے برباد دے عمل دے باطل دے نرمی شاء اللہ بیا ہوئی پوش ہوئی